hard as I'm ever going to learn. Oh yeah, you know. Oh, kijk, je hebt een vuurtje. Hey, ben ik? Hey. Zo, nou, even een rookpauze. Gaat het goed daar allemaal? Ik heb geen pauze, je wou niet achter de bar. Dus, Ja, het gaat goed. Ja, het begon heel rustig. Schrok ervan, hoe rustig eigenlijk. Ja, het was echt heel rustig. Hè? Ja, maar het lijkt elke vrijdag wel iets later te beginnen überhaupt, wat betreft de keuken hier zelf. Ja, want het is grappig, hè? Want nu eigenlijk is het Food Autonomy Festival is nu eigenlijk even afgelopen soort van achtig. Want het is nu zeg maar gewoon geïntegreerd in de normale gang van zaken op de ADM, toch? Ja, maar ik dacht het eigenlijk samen. Want het is gewoon een reguliere... Ja, natuurlijk, het is gelijk. Fusion, maar het is gewoon... Ja, dat is omdat het gewoon zo organisch zo gaat. Ja. Maar eigenlijk is dit gewoon een reguliere ADM vrijdagavond focus. Daar lijkt het wel op, want ik dacht dat het een combi was. Dus ik had het hier in de keuken eigenlijk wel rustig verwacht. Ja. Nee, maar het is ook een combi hoor, want ze zijn geïntegreerd. Ja. Het festival in de keuken. Ja, dat klopt. Er heeft wat personeel gewerkt. En ze hebben waarschijnlijk dan ook koken ze mee. Met z'n allen, ja. Want er zit een enkele ander bij. Ja. Zo hoort het ook, toch? Ja. Zo leren we van elkaar. Ik ben heel benieuwd. Ja. Normaal eet ik hier al mijn bordje rond aan verschillende smaken. Dat ja, is. Het is echt ongelooflijk. Want ik hoorde vanmiddag, ik weet niet hoe die heet, maar die vertelde wat er allemaal in de pan zat. Jezus, man. Ja, dat is echt veel, joh. Echt heel veel verschillende dingen. Hij is echt ik ben heel benieuwd. Hij is echt een ster in, hè? Want die kale met het brilletje. Hoi. Nee. Oh nee, die is niet kaal. Uit de keuken bedoel je? Ja. Brian. Oh ja, Brian. Ja. Ja, wat een held. Ja. Toch? Ja, ja. Die kookt geweldig. Ja. En Ellie ook hoor, die hebben al wel eerder ook samengewerkt. Ja. Ellie, welke is Ellie? Want ik ken ze allemaal wel, maar ik weet die namen nooit. Ellie is de blonde dame. De andere is Julie. Met donker haar is Julie. Oh ja. Nou ja, anyway. Maar, achter de afwas Alkis. Oh jezus, ik allemaal kusjes. Echt heel erg honger hoor. Nu ruik ik het eten. Shit. Nu je die meiden ziet. Oh ja. Nou, nog één vuurtje dan. Ja. Dus, nou, heb jij nog wat interessants meegemaakt eigenlijk vandaag ook? Of? Ik heb keihard gewerkt, ja. En toen kwam er, zou een vriendin uit Arnhem komen. Dus die zou ik dan eigenlijk snel oppikken om weer hier snel bar te kunnen doen. Maar die kwam meteen met een camera aan. Oh! Ja, dus dat overviel me eigenlijk ook wel een beetje. Maar echt, die, wat om te filmen of foto's? Of wat? Ja, filmen, ja. Oh. Ja, voor het programma iets over Arnhem. Ik denk de bewoners van Arnhem. Voor zo'n omroep of zo? Of, ja, ik denk Omroep Gelderland dat het is geweest. Ik moet het zo nog even... Mooi. Dat is wel leuk, toch? Ja, wel leuk. Dat is wel goed dat het zo nog even rustig horen waarvoor het nou precies was eigenlijk. Ja. Oh, maar je hebt een interview gegeven of zo? Nee, ik hoefde haar eigenlijk alleen te ontvangen. En zijn we hier naartoe gelopen. Oh ja. Ik zeg, ja, maar daar hebben we nog niet aangekondigd. Ik zeg, bij mij thuis kan wel, maar... Of dat hier zomaar kan het pad hier naartoe hebben gedaan dan eigenlijk. Oh, dus, grappig. Oh, dus je bent vereeuwigd op beeld. Ja. Je komt, Ja, was ik al hoor. Was het al. Vereeuwigd. Ja. Ja, was het al? Ja. Weet ik niet. In boek en beeld. Welk boek? Oh, zei je een boek? Is net een nieuw boek. Wordt zondag uitgebracht over de Roxy. Oh, cool. Ja, daar heb ik een stukje verteld. Grappig. Ja. Roxy. Oh ja, wat had je met Roxy dan? Ik deed vroeger performen in de Roxy. Oh ja? Wat deed je dan? Verschillende acts. Eigenlijk het liefst tussen het publiek, af en toe op het podium. Ja. En dan maakte ik gewoon rare pakken. Als zonnebol, een soort electro-act. Onder wat voor naam deed je dat dan? Nachtschade. Nachtschade. Ja. Oh, dus we staan hier nu met nachtschade te praten. Ja, ja, ja. Dat is een mooie naam, zeg. Wel, hè? Ja, ja. En garderobe heb ik ook gedaan daar. Wat? Tijdje. Garderobe ook gedaan. Garderobe. Ja, ja, ik net de opleiding. Oh, gewoon achter de garderobe staan. Ja. Ja. Ik ging net de opleiding eigenlijk doen. Heb ik ontslag genomen daar, om terug te komen als VJ. Ja. En toen was ik net een week, had ik ontslag genomen, begonnen met die opleiding. Ja. En dan zou ik na een jaar terugkomen. Ja. En toen ging de Roxy in de fik. Ja, er kwam een hele andere televisiewereld en geluid. Ja, ja, ja, ja, nou, echt een commerciële... Ja, dat was wel echt een soort breekpunt of zo, hè? Die brand in de Roxy. Dat is echt een breekpunt in de geschiedenis of zo, denk ik het wel. Ja, voor toch? Mij als je, het, is echt wel, als je daar een beetje over gaat filosoferen, dan is er echt wel degelijk een tijd voor en na de brand. Ja. Ja, dat klopt wel, ja. Ja, ik ben ook heel lang... Maar dat zeg je ook, andere televisiewereld en alles en zo, weet je wel. Ja, waar ik dan in belandde. Nou ja, maar dat was ook iets wat, wat... Ja? Ah ja, dan kan je... Aha. Snap je, als dat lampje brandt, dan neemt hij op. De echte commercie die werd toen... Ja, dat stond me een beetje tegen. Want ik werkte bijvoorbeeld voor Joop van den Ende, Hart van Nederland, alleen maar roddelbladen lezen. Ik hoefde de krant niet te lezen. Ja, ja, ja. Nog een paar dingen. Ja. Maar het stond me ook tegen dat je moest jezelf echt goed verkopen. Daar ben je heel slecht in dan. Ja. En dan waarom ze jou moeten kiezen en geen ander. Waarom moet je jezelf verkopen als je gewoon al bent wie je bent? Ik bedoel, dan ben je toch al genoeg. Ja. Ja. Ja, gaan wij... Ik kan gewoon steken.